تنظیر تنظیف ده دوی جامع صفا کول جمعی ده پارا بدن خیرو میرونا اگر تنظیف که دام ده کمال ده ده خوشبوی دیو لگولا تیل دیو لگول ده جمعی پرست تیل لگول خوشبوی لگول تازان لمستقل سنت تی والتبکیر او وقتی تلل وی تبکیر او واربوی بکارا یعنی اتس صلاة فی اول وقتها الفصل الاول عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یغتسل رجل یوم الجمعة غسل نکی یوسر پرزد جمعی وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهُرٍ اوزان پاکوي سمره چې وسوي د پاکینا اے پاکي سو وي بریته واغستل نکونه واغستل نامین لاندې صفایو کتر خونه صفاکل ټول بدن وینځلو سر وینځلو جامې صفاکي وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ او تیلو لگول د تیلو ددنا سر ببروالے د گری ببروالے ختم کو زانی د جمعی پر از خیستکو او یمس من توی بی بیتی ہی یا مسیکل خوشمویی د کور ددنا نو دې کې دام دی سنت دا دي چې سړی په کور کې لږه خوشبوئی ساتي باز ابو داود شریف کې راغلی من تری به امراتی د بیبی د خوشبوئی نه لږه خوشبوئی لګولا ثم يخرج بعوته فلا يفرق بين اثنين لجداواله رانو واستو په مند دوو کې د قدم په سر د پاسه واړول اپا منس کې ولا کې ناشتو ا د خلکو په سټو نخپی کې دي خلکو لا zarar رسي خلکو لا سکای یعنی zarar ورته رسي ثم يصلي ما كتب له او به موضوع کو هغه چې د لیکل شوی دی نفلونو باندې شروع شو د جمعې نه مخکې د نفلونو صحت نشته بس خوشراله کوا تر دې چې تاسو له ما سلام تیر شوه چې د جمعې پرس په دې زوال کې مختای زوال شکنه دایم به اختلاف دی پکې اختلاف سره مسله کې لکس پکواله راشي غا درنواله سخواله تل شي ثم ينشط بیا دې چپو ثم ينشط اذا تكلم الامام چې امام خطبه وي الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى مگر بخنه به شدت داغه گناهونه چې پمند ده او پمند بلی جمعه کې دي الله بدته د گناهونو سو کی معافی بوږي رواه البخاری رحمه الله نګور د جمعې د دې آداب او چا خیال وکړو د تربلې پورې الله ورته گناهونه واړه معاف کی وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه والرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب من اغتسل چا چ غسل کو ثم تل جمعه ابي اراغ جمعتا فصلى نمزكما قدر له سمره چه دلو زکا دی مزد پارا حد نو د جمعې د سنت مبارکه در لمخ کی تفصیل تیرو. اې د جمعې مخ کی او د سنت د جمعې مبارکه احادیث دی علماء لیکلي ضعیف دی لکه حافظ ابن حجر په فتح الباری کی ذکر کړي، علامہ زیلعی په نسب الرایہ کی ذکر کړي، حافظ صاحب وای مضبوط نہ مضبوط دلیل چې یره دو رکعات سنت سره د جمعې کوي، اقوا ما يتمسك به فی مشروعیت رکعتین قبل الجمعه، ډیر مضبوطه غا چې دلیل پینی ویشي په مشروع والی د دو رکعاتو کې د جمعې نه مخکې، اغا غد چې ابن حبان یو صحیح حدیث ذکر کړي دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه نو مرفوعا و امام صلات مفروزه الا وبین یدها رکعتان، نشت یو فرض مز مگر مخکې ته دو رکعات دي. سپو شی په خبره دا دلیل بالکل صحیح ده، او هر چې د سلورو ده نو هغه کې علما او کلام کړي، یا هغه د صحابه یو عمل له نو پاغي استحباب او نفلیت د ثابت شي او سنتیت نه ثابت کیږي. بل د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه صحیح حدیث ده وای بین کل اذانین صلاتن، د هر اذان اقامت په منځ کې شي شه ده مزده، او سمان سوت بیا چپو حتا یفرغا چی فارغ شو امام من خطبتی دو خطبینا. سمیو سلی ما هو بید امام سر مزو کو غفر له ما بینه و بین الجمعت الاخرى، بخن بوشید تاغ چیدی پا مند دو پا مند جمعی بلی کی، و فضل ثلاثت ایامن او سی وای د دریو رزو یو نیکی او پلسوی، چې جمعه قبول شوا نو یو پلس جمعه شوی، نو جمعه پر بیا وشوی دری پی سیوا شوی. رواه مسلم رحمه الله. وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من توضا چا چې او د سکو فاحسن الوضوء نو خیستا او د سکو داغه د سنن او مستحبات لحاظ کو پورا پورا اندامونه وینځل او ثم اتل جمعه تا بیا رغ جمعه تا فاستمان غوګونیو وان سوتاو چپ شو اے چپ ناس دے دا اللہ و دا رسول خبر یوری، غفر له ما بینه و بین الجمعہ، بخن بوشی دا تداغ چی دی پا مند دا و پا مند جمعی کی، و زیادت و ثلاثت ایامن و زیادت دیر دی، و من مسل حسواب چاچی گیت مسکو، اے برابر ای چی موزو کی یا ور سره لوبي کوي خطبه کوي دي ګټو سره لوبي کوي، یا فقد لغا ند عبسکارو کو ارستو براشي د بس جمعه د جمعي مجور شو نه ثواب حاصل نشو، د دې اجر زائد نه محروم شو. رواه مسلم وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اذا كان يوم الجمعه كل شيء ورد جمعه وقفت الملائكه على باب المسجد ودريږي ملائک و اذا حفظون بغیر دی اخته سره دی کنا ادا خود سبا در خطون در سر کرام الکاتبین دی ترنور پریوتو پوری. ودریږي ملائک په باب د دروازې چې د جمعه ردی ملائک په باب د دروازې ودریږي اېدا کله ودریږي نو باز وی د طلوع الفجر د اول د ورځې نه ودریږي باز وی نا رس چې را پورته شي اباز وی نا ما من حين الزوال اېدا زوال دی وخت کې ودریږي مولا لقاری رحم الله و ادا قول ډیر اقرب ده چې ملائک حين الزوال ودري او دا شاول الله رحم الله مغور کړي امام شوکانی مغور کړي او دا د مالکی او قولم نه دغه علماء درې کول اول النهار ارتفاع النهار من حين الزوال رستو دی خبره کې ان شاء الله تفصیل ذکر کو چې دا ملائک چې دريږي د کم وخت نه د حسابې دي شي ها وای او دريږي ملائک په دروازې د مسجد کې ابن خزیمہ کراغلی علا کل باب من ابواب المسجد اے دو ملائک وی ادریگی دباز جمعہ ڈیری دروازی کنا ہر دروازہ کی دو ملائک ولاڑی علی کی چدا سڑے اول راغے داور پس دویم راغے یکتبون الاول فالاول لکی اول نو اول دالی و مثال المهجر او مثال داغ وقتی تلون کی چه وقتی راڑو جمیتا که مثال اللذی پا مثل داکس دی یهدی بدنتن چه دی پا هدیه کی پیش کی اوخ یا اوخا داتا دا وحدت دا پارا دا تانیش دا پارا نا بدنکی بعیرن ذکرن کانا انسا اے دا مهاجر سوق د چ وختي لاړو ا د یو اوخ ثواب را گیر کو د دې کې او قول د علماو دا ده دا مهاجر اسم فاعل ده د تهجیر نا سوق وای بعد الصبح لاړو اسو کو یاتی فی الحاجرا اے پا غرمن نصف النهار کے راغے مالک یہ دعوی جدی و جمعی تطلل دا نصف النهار نفس دی بعد الزوال ترچا کول لے دا مالکیو زکای وی تحجیر ہوا سیر فی الحاجرا تهجیر وی تلو تا پا نصف النهار غرمه که علامه حافظ ابن حجر وی ده دی قول جواب داده چه تهجیر نمراد تبکیر ده امام قرطبی وی حق خبر داده چه تهجیر هنا من الحاجره داده حاجره نده وهو السير في وقت الحر اے د گرمی په وخت کې تلل وهو صالح لما قبل الزوال وما بعده دا ما قبل الزوال تم وای ما بعد الزوال تم وای ګوردی اوقات او باندې ځان پوي کيده لګه اهم خبره ده لکه پازي کې په اول وخت کې لاړو دویم کې لاړو پنځه ثوابونه راغلي سور راغلي او دا در ته حدیث کی تفسیر چا ول لوخ دے ها بھائی دریم تا بقره دا دریم تا کبشته دریم تا دجاجه دا او پینزم تا سدا بیزه دا اوقات خمسه دی دی اوقات خمسه و نسم مراد دی او دی که دا اهل علم و اختلاف سده او دی که قول اولا سده دی که مگره دا علماء و اختلاف دی چې دا پینزه اوقات دا زوال نشورو کی دا قبل الزوال ها بای تو دی که از باسایی مکو دا ضروری خبر دا لگ نیخ شا اے دا پینځه اوقات قبل الزوال دی که بعد الزوال دی امام مالک امام ملحرمین او باز نور علماء وی د دی پینځه اوقات او نه پینځه لحظات خفیفه باریک مراد دی اول د دی زوال الشمس ته او اخر دال چې خطیب په منبر د خطبه د پاره کینی روی دا پینزه وارا اوقات پا دی کی دی بس نو دا علماء وی چه تبکیر جمعه تا قبل الزوال نده او لا من طلوع الفجر ده قبل الزوال ده لا من طلوع الفجر ولا من طلوع الشمس ولا من ارتفاع النهار سپو شوی پا خبر آبانه دای وای جمعه تتلل دا بس قبل الزوال دی نه خود سبارا خطو سره دی نه د نور را خطو سره دی نه د رز را پورته کې دو سره دی بس وای دی وای دا زوال الشمس ته زوال الشمس سره دا پینځه اوقات شروع شول نو نه قبل الزوال شو د دی پنیز نه طلوع الفجر شو نه طلوع الشمس شو نه ارتفاع النهار شو بلکې دا شروع شول د زوال الشمس سره کپوی نه شي په خبره باندې څوک پوه شو په دا قول وای شاولی اللہ رحم اللہ امام شوکانی دی غورا کڑے زکر دی وی دلتا لفظ رواح راغلے پا مدمدق کی روایاتو کی او رواح زہاب للجمیت وی من الزوال زکوی رواح معنا ده من الزوال الى اخر النهار بعض علماء بلکې جمهور دا ساعات حمل کړي دي په حدیث کې په ساعات زمانیه وبانه لکه ټول ورځو کې کوم ساعات دي رز دولس غنټي وي شپه دولس غنټي وي خو بیا د دې اختلاف دي چې ابتدا د دې ساعاتو د کم وخت نه کیږي ها بھائی نسوک وای من طلوع الشمس نو بعد وی جو وقتی تل دیل وی جو بس نور خطو سر لار شی دا قول دا سفیان سوری دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تا منصوب دا امام شافی امام احمد رحم اللہ تا زکا وی قبل ذالک من طلوع الفجر ازا معنا د غسل او د تیاری شوا بعض علماء لیکلی تبکیر دیتا وی نور راپور تشو رز راپور تشو او اول د زوها شروع شو او د گرمی او د گرمی اول ایسا شروع شو وی دا اوقات دا دین شروع کی گی سنا دین شروع شو نگور اول الزوها دے اول الحاجر دے دین دا شروع شو نگورا دا پینزا اوقات با قبل الزوال پورا کی گی سبا کی گی هر چی بعد الزوال دے نوی بیا اغیر که دا غا پینزا جرو ننری او کسوک دا دی تفصیل مکمل غواړي نو علامہ حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کی پدی پورا تفصیل ذکر کړی دی ځکه څوک چې بعد از زوال راغې نو بیا د فضیلت نشتا ځکه دغه وخت خود اذان دی ادین پس خورستو پاتې کې دل حرام دی اوس غو د ګنا سلسله شروع شو چې سوره رستو کېږي نو ګناګاریږي هغه د فضیلت زمانه قبل الزوال وا نو دا قول د دی علماو وزندار دی د دی علماي کرامو دا قول سره دا وزندار دی چې په دې طریقې وسړې جمعات تا مخ کیجی مثل مثل المهجر مثال د وختي تلن کی په مثل د هغه چا نه يهدي بدنتن چې د یوخس کی هديه کی ثم کلذي يهدي بقره بیا ورپسې هغه سوق دلک غوا هديه کی ثم کبشن او بیا ګټ ثم دجاجتن فتح د دال او ای کسراو زمان پکې دی جا جا و دا جا جا و دو جا جا سم بیزتن او بیا اگئی و ای نسائی شریف کې د بطی ذکر مراغلی د گڑ او د چرگ پا منس کی خدا زیادت شازده دی لکه امام نووی رحم الله وی او په من د چرګي او د اگای کی د چرچنی زیادت مراغره اب زیادت شاز زره څه پوښې په خبره باندې ها ته پوښې نه شوي څه مو وي پس پوښې من د ګړې او د چرګي مسکې چې په پټه د ها چې یاد ایدر له خبره کنه څنګه سو کوی چې وای د چرچنی ذکر مراغله نو دا زیادت شاز زره او روایت شازه دا د اقسام د ضعیف نوی فاذا خرج الامام کله چې روزی امام هم منبر طرف لراغه ورخیجی نتوا و صحفهم ملائک خپل شوهی فیرا غونډی کی ای خپل صحیفه راغونډي کی چکم کی دیکل کای اپا دی کی درجات د سابقین لیکل په فضیلت کې شدا ول دا دویم نه اے خلق پس دنیا کې پس کولونو کالجونو کې اول دویم پس څنګه منډه وای دینه منډه پکار دا او دا ملائک د حفظو نه علاوه دي د دې خاصه ذمہواری دا ده ويستمعون الذكر او دا ملائک وغنی شی بیا خطبه تا د ذکر نه مراد خطبه ده ذکر په قران او په حدیثو د دین په خبرو باندې مشتمل وي وګوره حدیث کې څومره فائدې رااله یو خود جمعې پر از غسل او بیا وختي تلل اپا اول وقت کې څومره ثواب په دویم کې دریم کې او دی کې د جمعې درازه د غسل طرف ته یو لوی سره توجه ورکا روا متفقن علیه وعنه او دغه صحابي ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمایوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا قلت لصاحبك كلشتو و مرغري تدي پرد جمعيان سچپش اد جمعي پرس خطبه شروع دا اته ولوي چپش خطبه لغو غونيسا والامام يخطب و امام خطبه وي فقد لغوتا اے نو تا وی لغو کارو کو اے د لغو په غنو معنا غانو قران کې امام اخفش وی وی اللغو الکلام الذی لا اصل له من الباطل وشبهه اسو کوئی لغو دیت وی میل عن الصواب دا حق نه دی بل پله میلانو کو او لغو په معنا دی ثم راضی و اذا مروا باللغو مروا کراما او لغو ردی الکلام ته وی ما لا خیر فيه تم وی او لغو دی تم وی ما لا یحسن من الکلام دی حدیث باندې علما او دلیل نیولې چې په حالت خطبه کې به هر قسمه خبره منعای اے وای چپ شدا چپواله خو امر بالمعروف د شدیدته لغوه وي نو نور خبره په کله کم زی راضی یو سره خبره کوي خطبه وي دا د منکر نه منی کو کني کو خو دی وخت د معروف حکم کو منکر نه منی کو خودی ته لغوه وي شوافی وای چې خطبه شروع شي خبره مکروه دي ځکه وا اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا اکثر مفسرین وای دا د جمعې د خطبه باره کې دي دای وای مکروه دي خو یې حرام نه دي ځکه بعضی روایتو کې بنا بر ضرورت خبر راغله لکه تاسو له صحیح نو کې راشد الله حبيب خطبه وي آیا کس ورته حبيب وار څه تبا کیږي د باران سوالو کا نو د الله حبيب دغه په خبرو رد نه دی فرمایلی نو معلومه دا شو چې حالت الخطبه کې ضرورت والا خبر سره دا جایزه ده د دا سی وی شوافی وی انی ول داوی چې تاګنی د پرې خل دیو جن وای صحیح مذهب د امام شافعی رحم الله داده چې خبره حرام نه دی چپواله سنت ده چپواله څه ده سنت ده او احناف علماء مسلک داره دی وی دا چپوال واجب ده کسوک خطبه اوریو کنیوری. امام ما احمد رحم الله وی باک نشتا کسوک خطبه ناوری چی ده پت پت ذکرو کو او که خیرت کئی. او احناف علماء کی متاخرینو کی اختلاف ده چې څوک لره د خطبه ناوري اېدا د سپیکر نه مخکې خبرې دی کوي او سم داسې د تبلیغیانو سم خطبه نه کوي انا موس په سپیکر کوي نو تاسو سم دا مساله غزله مساله دیغه ها نو باج وې سکوت افضل له سو کوئی نه د دې تسبیحات کوي وګور اجماع د شه دې به خبره نه کوي څه به نه کوي خبره به نه کوي او که سلام واپس کول شي کنه او تشمید د عاتش کول شي کنه امام محمد امام شافعی نے مولا رخصت ورکړي او کوم وخت به چپکیږي امام ابو حنیفه رحم الله وای چې امام روته منبر ل روان دي نو بس موزه او کلام به بند شي او سو کوئی نه چې خطبه شروع شو د ابتدای خطبه سره خبره بند شي مخ کې بند نه دي دا امام مالک امام سوری او په حنفو کې امام ابو یوسف امام محمد امام شافعی رحم الله وای نو ای سکوت فی حالت الخطبه واجب ده او که خبر حرام دی وای که سره کوم دین سکوت ورته احوت ته ها متفقن علیه وان جابر اند جابر رضی الله عنه روایت ده فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای لا یقیمن احدکم اخاه یوم الجمعه ندی پاسوی او پتا سو کی رور داغ د زینه پرز د جمعه ثم یخالف الى مقادیه او بیا د لار شیدا غزه ته پخپل پک کی ناستو یخالف یقصد و یذهب الى مقادیه داغ د ناستی زیتا ولکن یقول دی و یفسه لگا فراخی ہو کئی نئی دی زال لگ تنگ لنکی او دل دی زی ور کی چی زی نی رواہ مسلم رحمہ اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم